udziałem wokalistki Agi Zarian i saksofonistki Dane Stephens w utworach z albumu Human Things. Do usłyszenia po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. After Party. W północnej części Arizony, przy granicy z Colorado, na ziemiach, które zamieszkiwali Apache, znajduje się miejscowość Tez Nez Ya, co w języku Navajo oznacza miejsce, gdzie rosną wysokie topole. To również nazwa utworu, którego słuchamy w tej chwili. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś muzyka elektroniczna, spokojne, miejscami wręcz letargiczne odmiany muzyki house oraz techno. Będą zwarte formy i wyraźne tekstury, ale one z biegiem czasu, gdy będziemy zbliżali się do końca drugiej godziny naszego spotkania, będą ulegały stopniowej dekonstrukcji. Zaczynamy od kompilacji wydanej przez pochodzącą z Portland wytwórnię Champ Discs. Kolejny jej fragment to utwór Seven Coves autorstwa Jeffreya Pereza, występującego jako N. Atoll. I'm gonna go get some more.

Orthographic Figure w utworze Silhouette Writer, producent współpracujący m.in. z brytyjską wytwórnią Lobster, z wytwórnią Of Paradise oraz Children at Play, a teraz Gulls w utworze idealnym na moment, w którym spotykamy się w tej chwili. 4 a.m.

Dead by Three i duet FBI Warning związany z nowojorskim kolektywem Disc Woman, o którym więcej już za chwilę w naszym dzisiejszym spotkaniu. Duet FBI Warning tworzą Rogelio Ramos oraz Beto Cravioto. A teraz Steve Summers, czyli tak naprawdę Jason Letkiewicz, również pochodzący z Nowego Jorku. Uncollected Grooves. Thurston i Jack Jay, czyli Jack Justin, pochodzący z Vancouver, producent współtworzący tamtejszy kolektyw Mood Hut. A my wracamy do Portland. To Elliot Thomas występujący jako Ed Bones w utworze The Colors I've Seen.